jeden strzał, jeden mniej frajer. Podziemie ciśnie się odrobne, ja gram za frajer. Od bliskich memu sercu do wąchających pałę. Wstawać łajzy wrócił wujek, spuści wam lanie. Od bujek na ulicy do najlepszych wersów w mieście. Gdy stanie się najgorsze, moi ludzie przyjdą pierwsi. Szeroko łokcie jak malon, jak Stockton oko celne. Prawy sierp na gębę, to gruby Joe Frazier. Od bitew w pubach do żarcia w tanim bistro. Sukinsyny myślą, że zrobiłem na tym milion. Nie jemy wspólnie, nie jesteś moim bratem, więc mijając na ulicy schowaj wyciągniętą łapę. Od pieszych rajdów po rajdy autobusem. Jeden z tych, co nie chce będza mnie pukać na prutą dupę. Mówisz źle na moją grupę, ziom, tracisz magazynek, ziom. Robię rap, żeby z szacunkiem wypowiadał ksywę tą. Gruby, gruby mielski. Pięść pełna forsy, plecak pełen dragów. Znam ludzi, którzy kroją tuzin, krojąc ludzi brachu. Od wrogów do przyjaciół, od czempiona po Carhartt. Moi ludzie Returners, pieprzona prawda. Od Majka w mojej dłoni do szacunku dla Nuni. Groby to nowy król podwórek, goń po ludzi swoich ulic. Mikasa jest ukasa, tylko jeśli jesteś bratem. Kontrakt to kontrakt, papier to tylko papier. Od ludzi, których kochasz, do tych, których możesz zniszczyć. Pat Benatar i Babus, miłość to pole bitwy. Maxi Box, biorę na siebie większych. Schowaj ten topór Gimli, po coś Bóg dał ci pięści. Od betonowych lasów do klawisza z teflon don. Twoja ręka robi papier, uściskam twoją dłoń. Wszyscy ludzie japy drą, go gruby, go gruby. Wszyscy ludzie wiedzą, czyj to rok. Mój? Ej, wiesz czy to jest rok w chińskim horoskopie? To jest rok grubego, sprawdzaj to dzieciaku i starcze blam! Dawni koledzy nosem w krokach widzą we mnie wroga teraz. To nie moja brocha, że flota zniknęła wam z portfela. Od chip bez imion do chip bez nazwisk. Wyjaśnij sprawy jak facet, nie wystraszy mnie nic w twojej garści. Jestem odpowiedzią Boga na modlitwy całej Polski. Nie wstydzę się rapować, wstydzę się za polskie krążki. Od bombli na boiskach do pończów na mikrofonach. I nie zmieniłbym słowa, gdybym od nowa miał rapować. Nie słucham porad mądral na forach. Nie gram o prestiż, nie mogę przegrać szansy. Chcę dać matce trochę pęgi. Od setki dobrych ludzi do ośmiu dobrych braci. Dupki trzymali ze mną sztamę za wejściówki gratis. Cały kraj patrzy na mnie myśląc, popatrz jak płynie. Przerzucam całe życie w zwrotki, miesiące w wersy. Nie zawiodłem moich ludzi, zawsze są przy mnie. Od noworodka do grobowej deski mów mi Mielski.